میں گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیا ہوتی ہے سرکار نے کو ہوتی ہے سرکار کے پاس، قیامت ہم کاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بل کر، ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس، سے بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس۔ بھکاری ہے کھڑا آپ کے گلبان کے پاس، بھکاری ہے کھڑا آپ کے گلبان